نحمد ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ترى شيء في عبارتها محل بقنيك يعني صلاة تكون عند البيت ويك سوال مختصر ياس آن بشکنید بادن عبادت حضر مزان کردی سوال مختصری پیدا ہو کہ اللہ جل وعلا شانہ دو جہت قبلہ کرنے گئے حکمت شیعہ کے بیت المقدس ہم یہ کہ قبلہ اقرار گئے ہمان کے بیمہ شما ہونے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا شانزہ و حبدہ ماہ موگئے کہ در مدینہ منورہ روت آئیے قبلہ بیت المقدس قرار گئے و دومی که کعبۃ اللہ هم قبلہ قرار گرفت دوی قبلیان حکمت چی آئیہیں قبلے قرار گرفت شیہوں قبلے قرار گرفت حضا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با آئیہ قبلہ بوگا ہم دستور رسید حضا دستور رسید پوالی وجہ کا شطر المسجد الحرام آئی منسوکا نبود جواب کہتے ہیں کہ سوال ہے دو شاخہ یکی اسی کے حکمت سمدہ بودن ہے دوانی سے دو حکمت آئین قبلہ ہوئی ہم کے دونی سے پدا حملہ تخصیص با کعبت اللہ قرار گئے تو آئی منسوح قرار گئے یہ جو سوال اولی سوال ہے جواب ہمشی ہے کہ بلے دیئے جہتان قبلہ حکمت ہمشی ہے کہ اللہ جل علا شان ہو حضرت خلیل علیہ السلام کے امام الموحدین آئیہ وقتی کہ اللہ تعالیٰ دستورات اجرا کو اللہ تعالیٰ یہ افتخار دا بدو چیزا آئیے افتخار دا چمیشیاں دینا آئیے صورتاً خلعت جائزہ قرار دیتا اولی امتحانی جب آئی امتحانا خواجہ درحت کعبہ قبلہ اوکی قرصے جائزہ خلعت دومی امتحانی کی جبتی ودا ہم درحدہ دومی امتحانا ہم پاس بو چکی قبول بو آجا اللہ تعالیٰ آپ قبلہ آئی عطا کو تاہی ہم اوکی کنوی جائزے یہ قرار دیں چیتا امتحان کا اللہ تعالیٰ حضرت خلیل علیہ السلام بگرت و علی بے امتحانا قبول بو ظاہر ایک مستری امتحان انسان ہے یا اوکی جان امتحان ہے یا اوکی اولاد امتحان ہے واجہ قسم جان امتحان تیسرا داتے گا نمرود موقع نمرود مقابلے آکر در آتش دور داتا ہم ودا آئے امتحان پاس بود بقبول بود جان امتحان داتے گا اوکی نفس و جان ہے دومی مرتبہ خداوند ذوالجلال آئیہ در واضح توکا وحی کوکا وطین دوسترین چیزا محبوب ترین چیزا در راہ و قربانی دیں ہنچکو اسی جانت قربانی دادو در آتش دور دا ہمیں ترتیبہ وطین دوسترین محبوب ترین چیز کے اولاد ہیں چی جانا چوتی اولادا پھر وطین جان دوسترین تو دوسترین چیز ہمیں داتا بلے پھلا چیزیں گے دوسترین آنکھیں متعلق بتی جان نہ ہم بیرون استی جان ہم چمایا ہم دوسترین ملے ہما کو آجا آمادہ باش بو حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی دے گا شخری نہ کچھ اولاد ہے وہ دستا برے ہو آئیہ ذبح بکنے واجہ ہمیں کل احمد باش بو اللہ تعالیٰ با آئیہ رحم کو فلا آئیہ کا حسن بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حسن آئیہ ہمارے چی جنت آئیہ کہ گران لے یارت دار تو آئیہ کا حسن وز بو اور تک واجہ ای امتحانہ درہت اللہ تعالیٰ ہمارے کا آئیہ دستور داد کے ادا یک بیت کی بنا بکن برائے توتی ہمیں چک جنبیت از بیت کی بنا بکن قبلہ تمام عالم بکت نقشہ توحید تو چونکہ امام الموحدین ہے تی نقشہ ہم نقشہ توحید بھی بلے مہدی تاب امان تاب دل آوار تا دنیا حسن سمیر حضا واضح شکل جو اس کو کہ اولین بیتی برای عبادت در روی زمینہ کجا بیت بودتا واضح و کعبہ واضح و اولی خانے ایک درست کنے بودتا در عالم دنیا برای اللہ بندگی و برای اللہ توافہ و آئی حج و آدھگا وظائفہ واضح و آئی کعبت اللہ اس لیے ایک نوعی خلعتی بود کھنچک حضرت ابراہیم خلیل اللہ امام الموحدین بلیشی ہم مرکز توحید عالم قرار دیئے چاہر لیا تھا یاوک نقشہ ہیں کہ انجوی اللہ تعالیٰ آئیے کیسے آثار باقی ہیں کہ میں دنیا اشتہ میں دنیا تھا اب چل سالہ بعد چلچہ حدیث آیا تھا چل سالہ بعد در شام تہا واجی بود باش نشست در شام از وقتی کہ این بنائی کت بجائی وقت برقرار بو ادا و دواجہ مشان تو کہم امتحان ہے دون مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام از دعوے بکن چنانچہ محققین نزدیک آئی واجہ ہر دن زبیح ہیں حضرت اسماعیل ہم زبیح ہوتا حضرت اسحاق ہم زبیح ہوتا زبیح اللہ دینا وہ واجہ پر امتحان کرنے کے بود کوئی دوسرین زبح بکن اید پارک توحاس واجہ حضرت اسحاق مارے اہم حالولا اقدام کو برای آئی زبح کرنے گا چانچہ محققین کول ہمشن کہ حضرت اسماعیل تنہا زبین نہیں بلکہ جوینا دین چوکاں واجہ زبین شمار وہ نہم واجہ اقدام کو اقدام کو اللہ فلا قبول کو آئی من عوضہ ہم لئے حیوانی یارتی و آئی مدلی بکو و دا ہم سرفرازی دا دستور دا ادا ہم بیتی بنا بکن یہ ہم ملیتی آثار واقعی ہیں نواجہ بیت المقدس ہم بنیان گزاری ہیں حضرت خلیل علیہ السلام قبل 40 سالہ بعد انچے قابط اللہ بنایا و دا حسن ہم آئی دویران بودتا نکو دویران بودتا ادا شیعہ پر ترجیح دیا بو حکمت شیعہ بلے آئی قبلہ بو وقتی قبلہ ہی بو آئی چی دائمی قبلہ ہی آئی قبلہ عالم بو وقتاً بو ہما زمان کچند روچ آوازہ قبلہ کاسنے قرار دا چی حکمت ہم نزدیک علماء ہمشین چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگترین اولاد از اولادان حضرت ابراہیم علیہ السلام شمارے خاتم الانبیاء و ہمیں ترتیبات بھی آئی کہ اس ان جامع کمالات نبوت تمام آل ابراہیم شمار ہیں اللہ جل علا شانہ آیا ہم چند روچی دستور دا کہ آہم میراثیں تی پیرو کہ آہم میراثیں نیمت ہم حاصل بکانیا آہم میراثیں ہم پیز حاصل بکانتا چندی لہذا چند روچی دستور دا کہ آہ پیز آہ برکات ہم بہا جہا حاصل بکانیا دو مرتبہ میں ایک واجی ہوتی اصل پیدائش محلت ان مکہ واجی پیدائش محلت واجی نبوت رسیدن محلت تمام چیزہائے محلت واجی قوم محلت اولاد ابراہیم بود باست اسماعیل سے اول تا آخر حمد بود تگت اسی کا حسن مرکزیت حاصل ہوئے آئیا بالا تر ہدایت چونکہ واجی چوی دوامی زندگی تعلق ہمشی ہیں آئیے حسن قبلے عالم کو دائمی برای آوازی واسطہ بلا آئے قبلے ہم پیزے ہیں لا تاکبیلی امام القبلتیں بلی کہ حضرت خلیل علیہ السلام دین چوکان میراس اکولی میراس حضرت خلیلی وقت اولادانی برای واجہ برسی تو خلاصہ یہ ظاہری جواب ظاہری حکمت ادیش آیا کہ در اندرون چه حکمتی ہے کہ زیادہ انتخاب کا نظمو بلے امتیاز کعبہ بچند چیز دیگا دندگ بکچائی چی بیت المقدسہ امتیاز حاصل کن آیا چونی خلاص ہے یک واجی ہمشی یک واجی اصل وطن واجی اصل مولد وطن اصلی واجہ شمار ادیشی و حضرت خلیل علیہ السلام اولی بنیان گزاری ہے و حضرت خلیل علیہ السلام یہ حرم حدودہ بوسیل جبریل علیہ السلام مکرر ہم قدرت حدود ایک حسطہ ہم چنگر چنگو و علی حاض القیاس کا سعدہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بود باش آئی رسیدن وحی آئی نزول قرآن تمام چمد شروع بودتے گتا ای یک امتیاز کعبت اللہ بیت اللہ مکہ شام حاصل مجھ سے بیت المقدس حاصل چونس قرآن پاک اعلان کو کہ ان اول بیت وضع للناس اللذی ببکتا مبارکا وحدا للعالم دو نشان امتیازی ہمشی ہیں کہ بیت اللہ کا سے ای ناف الارض ہے سرت الارض حدیث مبارک آیا تھا کہ یہ جاگہ ایک حرم شریف ہے حرم بیت اللہ ہے خود سے یہ جاگہ ایک خود نفس بیت اللہ ہے اور یہ حرم ایک دور بر موجود ہے خود یہ بیت اللہ چلی در حقیقت ناف الارض ہے تمامی زمین نافک شمار وسط شمار ہیں چاری جہتا ہوں حتی اگر چودہ کہ بیت اللہ ہے اگر ان کو آئی شمالی گز بکنے بروئے جنوبی گز بکنے بروئے آئی شرقی گز بکنے بروئے غربی گز بکنے بروئے یا کہ بچین لے کم یس نبی بکل یہ زمین ہموار باقالہ آئی ہم دنا پر گنجی چھو وقتی کہ بیت اللہ آئی در ناف الارض واقع ہر چیز ہے ناف ہر چیز ہے کہاستے آئیے وسط آئیے کہاستے ظاہر ایک مرکز ہیں بمنزل مرکز شمار ہیں آدھے عالم ہیں سمیل لہذا ادعا آئیے مرکزیت کلی حاصل ہیں برای دنینا شام یہ دولنے ہیں بل البتہ برای شام آئیے امتیاز دیکھ بہم کہ میدان محشر ہم ادھیں حدیث آیا تک قیامت کے قائم بھی میدان محشر کو جائیں شام ہم واقع لعرب ساہرہ ہم ادھیں میدان محشر قیام محاسبہ ہم ادھیں بل مرکز عالم ہمی کعبت اللہ کے عالم نہ تنہا مرکز عالم ہے بلکہ مدار عالم ہے مدار عالم ہے تا کعبہ ہے دنیا ہے کعبہ ویران بو حدیث واجاوت فرمائیں کعبہ آیا کہ حبشی چین چینی ہے تو آئیے ویران کعبہ خراب بو واجاو بس انتظار کشی نقف سور اسر اسرافی دنبان آئیے باقاعدہ قیامت قائم ہے خلاصہ دومی علت کے کعبت اللہ ہے آئی ترجیح حاصل کو چھ بیت المقدس صاحب چھے دیکھ عالمہ ہمشی ہے آئی ناف الارض ہے مرکز الارض ہے وسط الارض ہے تمام جہات جانوہ چھر نمت بروئے مدار عالم قرار دیتا ہے سیمی امتیاز ہمشی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامورت با اتباع ملت ابراہیم علیہ السلام و کعبت اللہ قبلہ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام بوتا بل آئی قبلہ بیت اللہ بوتا بیت المقدس آتاں سے واضح یا کدو مرتبہ معمول بوتا کہ او جانبہ نماز بکا مستخرہ بیت المقدس کہ حضرت جبریلہ چا آسمان یارتا مثل حضرت اصلی دولہ لیکن دیکھ بارا حضرت خلیل علیہ السلام شمود اہم جانب قبلہ و کعبت اللہ نماز کو تکرلے ہمیں شدید ہوتا ہے سری وجہ امتیاز ہمشی ہے کہ آئی قبلہ ابراہیم علیہ السلام ہوتا و برقرار مانتا تا آخرہ چاروں وجہ ترجیح ہمشی ہے کہ بیت اللہ ہے کہ سن قبلہ کنگا برای عربہ ہم یک نفعی موجودت کہ اللہ تعالیٰ لوٹیت کے عربا کسن چواجی حقانیت آگاہ بکن دید والآن جاہلان نفہمان بل ادب فہمان کی پیغمبر کی بیت اللہ کسن آئی احترام بکن تو آدگر کا ممکن ہے کسی چما حقی پیغمبران بدی آوہلی آنی خیال پیدا بدی لہذا بیت اللہ قبلہ کناک چاروں وجہ ترجیح مشیعہ کہ اللہ تعالیٰ نوجد کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے عرباں آیانا ایک نوعی تالیف قلوب توجہ بدن بہمی امر نہیں ہوگا تکمیل لی آیا چنانچہ پہلہ نولین لکا قبلتاً ترواہا کو آجا ہم محبت شان بیان کو اللہ تعالیٰ ہوگا خلاصہ یہ ہمیں دوئے شاخانی اشکالانی شاخانی جواب بود کشما اشکوئے لہا حالا متوجہ بھی کہ یعنی صلاتکم عند البیت شما اشکوئے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا ہما ایمانا بمعنی صلات کو چنانچہ بے اتفاق ہم ادا ایمان بمعنی صلات لا ما كان الله ليضيع إيمانكم من صلاتكم إذا اتفاق مفسرينك إذا إيمانك مرا صلاة دیکھ چیزی تا ہے تو مشکل نہیں مشکل ہمیں لفظ بیت ہیں اندل بیت کو آج امام بخاری پرچک اندل بیت آئے امام بخاری کر بگشتے کہ اندل بیت المقدس ہیج اشکال نہیں ستا یا صلاتكم اندل بیت اللہ اشکالی ہیج نہیں ستا مشکلی ہیج پیدا ہی بل آوازها کاسه عند البيت زورت مطلقی کو مبهمی کو نئے بیت المقدسی ہوئی رکو نئے بیت اللہ ہوئی رکو ادا مخلوق سرگردان بوتا مبسری شرع سرگردان بوتا ادا یہ بیتا کجا بیت ما مراد بگنیم چون مغشیم خو اذا اشکال در کلی مدنی چمشی پیدا بو ہمی لفظ بیتا پرچے کہ اشکال یہ پیدا بو کہ چنی روایاتا معلوم بھی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سہمان ایک مدینہ منورہ رفت شانزہ ماہ یا بے اختلاف حفدہ ماہ چک دیما شمائش کنی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا شانزہ ماہ یا حبدہ ماہ کا سہمہ معمور ہو کہ بیت المقدس جانبہ استقبال بکن تو نماز بکن قبلی اب بعد از حبدہ و شانزہ ماہ واضح ہے دستور رسے کہ قبلہ بیت المقدس منسوخ بود واضح دستور رسے کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام مسجد بار استقبال قابل شروع و در همه دوران هم که جه ای قبله و تا ای قبله هست این شش ماه شانزه ماه و هفده ماه همه درمیانش ما هم اشکد که چندی افراد صحابه یا پوت خوب و چمی لحاظه هم کمبختی یهودی هم اولا خوشحال بودن که واجه بیت المقدس جانبات دیم کت نمازی کو خوشحال بودتاں کہ پلانی میں قبلی نہیں ہوگا چیئے کہنے گئے عبادت عبادت کہنے گئے چمی لہذا مسلمان ہمستان شکاں کو گندی شمائے پیغمبر آخر میں قبلی نہیں ہوگا رجوع کو شماروت قبلی دزنگو شمائے پیغمبر میں تاویں چن پلانی لگی تاہیے گا پانا عبادت کہ قبلہ تار ریدن اللہ حد بودتاں ہی خبیصاں بدت لگتاں تنقیداتا کہ اے حق کی پیغمبری نہیں نعوذ باللہ پیغمبر حق کی نہیں تو آ قبلہ انگار کو یہ قبلی نہیں مگا پتا دو مشی نعوذ باللہ سرسری علیہ عوض باللہ گاہی انگر کم نیما گاہی آدمی مکر نیما چن پلانی لگتاں الہ اپا مسلمانان شدان جا کر پرشمہ باری مولتگان کو مولتگ رابطہ میں درمیان شاہ کجا ہمی شما چی پیسے لیتے ہیں شمہ پیغمبر بیا قرار نہیں ہوئی شمہ مولتگ باری دوزہی بودتاں شما بودتاں لگتا ہمی چیز آئی بودتاں ہم بکاں شن نمازان چون بودتاں پلانا وقت ایک آقابلہ منصوب شن نماز ہم بودتاں بودتاں یکار بودتاں منصوب بودتاں ہمی گا پان شروع بودتاں درمیان اللہ نے یہ آیت نازل کو ما کان اللہ لی دیا ایمان کو مسلمان ہم پریشان ہوتا ہے اور کافر ہم شدان جتا آنا اللہ اشان تسلیم دا کہ ما کان اللہ لی دیا ایمان خلاص کلام یہ بینو اذا محل تہا کہ چوی کی چا روایات اور چی آیت نزولا فلانا در معلوم یہ محل تہا کہ ہما قبلہ نیمک اشاریت و ام مسلمانانی مردم مرتجتاں یہ درمیانا یہ گفا موتاں اللہ ہی تسلی داتا مسلمانا نو خیر ادان بیت اگر ما بیت ما مراد بگیریں بیت اللہ امام بخاری تفسیر صحیح نہیں قرار نگے نگری پرچے کہ امام بخاری کا حسن تفسیر دورتا بتاویل اشیاء بیت المقدس بسی جانب نوازن بارہ صحابیوں نے سوال در بارہ ہمارا نمازان ہے بجانب کئی بیتے گا بیت المقدس مقدس بیتے گا اگر ما بیت اللہ مراد بگنیں گوڑے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تفسیر صحیح نے اگر ما بیت المقدس مراد بگنیں امام بخاری لفظ بیت اطلاق صحیح نہیں توجہ بھی تشیئے ہوں گا یہ نگر چنانچہ ما اید بیتا بیت المقدس مراد بگنیں توجہ بھی تشیئے ہم مسلمانوں کا حصہ محلتا بہمان نمازان ایک بیت المقدس نہیں وگا نماز بھی تکتا آیا مشکوک سرگردان تھا اور بخاری تفسیر مانا چنین کہ آئے مردوان چی تفسیر تسلی حاصل بچنالی تسلی حاصل نہیں کوئن پر نشانی ہے بیت المقدس نماز ہے نماز آنے کا وہ عام مشکل ہے اگر بگشے کہ بیت آج مراد بیت اللہ مراد ہیں اسی بارے وہ عام مسلمانان ہیں اشکالی نہیں ہے نیسے کہ آن بیت اللہ حسن اول قدازان کا یہ حقیم قابل یا آدگری نمازیت بائی جانی بیتا یہ اشکالی نہیں ہے نیسے کہ آن سوال نہیں سب کلی سوال در مورد ہما بیت المقدس نماز ہے نماز آنا ادا یہ دلی پیدا ہو کہ امام بخاری لفظ بیت آچی کو مبہم کو اگر ما آ تفسیر معنی بگیریں بخاری تفسیر بطبق آ مسلمانانی پریشانی صحیح نہیں فهمتو ہے نا کہ آ مسلمانانی پریشانی دربارے ہما نماز ہے پتا گل آبادی اللہ با آ نماز ہے با ای بیت اللہ نماز ہے چھتا آنا چیزاں تسلیت تسلیت دو حاصل اگر بیت اللہ بگیر ہی محلتا آ تفسیر تو ہے خلال پہلا دیو محلتا مشکل کرا گی ای بو اشکال محلتا و قائدہ ہمشی ہم در اعتبار ان تفسیرہ و بیعتبار حدیثہ کہ ہر جگہ ایک لفظ بیت مطلق یہ مراد کے بھی بیت اللہ و ایدہ مطلق کتا توجہ بھی نک بیت مطلق کتا باید ما بیتا کئی مراد بگریں بیت اللہ کا مراد بگریں صحابی سوال چلی پریشانی محل نہیں پرچکان دربارے بیت اللہ نمازہ ہے کہ اشکال جی ہے آدھر بیت المقدس نمازہ بارے پریشان ہے پریشان کا گلی تسلی مانا چیز کو فاکان اللہ لیدیا ایمان ایمان و کنشید نتیجہ نیستی تھی تو نقراس ای بک اے ہمیں لفظ ہے خاصے مطلق کنگ مبہم کنگ باعث سرگردانی قرار گئے آبیت کے لفظ کہتے ہیں جو چکے امام بخاری بیان کرنے کے باعث کیر مراد بکنے بیت اللہ پرچہ کہ لفظ بیت وقتی کے مطلق بھی بصورت اطلاقہ آئی بہرحال کیر مراد بکنے بیت اللہ سنچ قرآن اب ہمیں اطلاقی آر تک ما کان صلاتهم عند البیت الا مکان و تسلیہ بیت لفظ مطلق کا حالا این اشکالا علمایا متعدد جوابات دا یعنی اشکالا کہ یہ بیتا چھ مراد محلتا کھائیں یہ اشکال فیدا گلی اشکالا جوابات دا خلاصہ بعضی حضراتا سبق دوشی کن آیان چارک ماغ این بنندی جنجال ارکنی ادا مشکل قرار گئی لہذا شان چوچ سرار رات کو گوشتی بابا ادا یا راوی کاتبی کہ ہمیں بخاری شریف نوشتا ادا آیا کہ حسن تصحیف کتا تصحیف زانی تصحیف مانا ہمشین کہ در عبارات چوکا یک لفظ یا بدک الفاظ بدل در نیاشین یعنی یا کہ اس کی یا عبارت یا جملہ یا پاک آیا بدل لینے شی نام کنن تغییر یا تحریف بل اگر یا کہ لفظ یا کہ کلمہ حرفان بدل لینے اور دیگر لو کنے شی نام کہیں تصحیف و تحریف و تغییر فرق تغییر معنی کی عبارتش تغییر داتا معنی چھے کہ عبارت جن دا یا جملے یا کلمے پہ کچھ بدل نہیں تھا یا موشی کہ یہ کلمہ اس تحریف کتا مانا ہمشی کہ آئی اس کا سے مفہومی آرہ ہوتا یہ رولشتا گی یہ داتا بھی یہ لفظ جارتا مانا یہ لفظ ہر دن تک یہ روپے لاکتا موگت تصحیب کتا تصحیب مانا تھی ہم یاکی لفظ ہر پانچ بدلنے تا دنگی دول بیتا مثلا موشی کہ یہ محل تا عندہ کئی عندہ اگر ما یہ لفظ عندہ بزنی الہ کنی کئی کنی الہ کنی نو مایک الہ بکنی محلی تہا نو الف زوری بدل بکنی بعینا متواجی بکنی لام زوری بدل بکنی بنون نون نا آئی ایک حسن کول مردگا اشارہ بزوری جہد کنی نون نی اندہی کنی لام اندہی گار گار بکنی علینگا آدم الہ آدم لامی گوڑی لامی دعا محلی تہا کسی آلفین دور داتے اذا بصورت دار و در حفام تو نہ دال یہ کرے درار کی بن اند اند کچھ نہ کہ بتاس ہے بتاس دو اجے سے نو بعضی حضرات ہنی جواب دات اذا چے بتا تاس تصحیح بتا اصل چون بتا یہ جملہ اصل چون بتا یعنی صلاتکم الی لغیر البیت بلابز لغیر زورتا اند اند اکتا ہے لام از دور داتا غین از دو عین کو فهمتو نا فلا یا از دو نون کو ری از دو دال دار کو لغیر جاگہا لغیر البیت پرچہ کہا لغیر البیت کنے ہیش اشکالی پیدا ہے نبی نبی پرچہ کہا جمعنی ہی بھو کہ یعنی نہیں اد اللہ سبحانہ و تعالی کہ ظاہر بکن شمعی نماز یہ کہ بجانے پہ غیر بیت اللہ ہوتے ہیں ہما نماز آنے کہ بجانے پہ بکیم تک ہم بیت اللہ کھنے یہ ہوئی برابر ہے سوال سائلی اشکال سائلی متوجہ ہوتے ہیں صحابی پریشانی درگا ہما موردہ ادرستی میدان صاحب ہوتے ہیں اشکال سوالی ہیں جی پیدای نبی نبی یہ مردان بخاطر ہمشہ وقت صبح جوش بود بارش در بنا دور داد یہ تصحیب بودتا ہے لہا اصلی لغیر البیت بودتا ہے اندل بیت نبودتا شان زورت این دور البتہ این تغییر دے از آنی دعویٰ صحیح نہیں پرچہ صحیح نہیں کہ اگر واقعی علاقہ حسن تصحیب بودتا ہے اگر کم از کم بخاری شریف ہے ہزاران نسخہ در دنیا چپتے گئے گو کم از کم یا نسخے کچھ امام بخاری آتا او دا لغیر البیت گندے گندے گو بل ہج نسخے تا لغیر البیت نہیں ہمائی تا کہیں اند دل بیت سواجی بیتی اگر یا نسخے تا لغیر البیت مردم آگاشتن کو بابا آدھ گرا ہم لغیر البیت اگر ازا تحصیل بیتا الہی کاری نہیں اس کی مشکل لہذا یہ جواب تامین جوابی نہ نہیں زیتی جواب دومی جواب دواجی جواب دوم کہ ہمیں اندہ یا بمعنی الائش کو دومی جواب اس ہیں کہ لفظ اندہ بمعنی کہیں الائش چونکہ معنی اس ہیں کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم من صلاتکم اندہ البیت من الہ بیت المقدس الا بیت المقدس یہ جواب ہم ضعیف ہیں پرچہ ضعیف ہے کہ دو خرابی ہیں یک خرابی ای حد کی محل تحاکہ سے متعارف ہے خلاف بکم متعارف ہمشی ہے کہ الا لفظ بیت مطلق بھی مراد کہی بھی بیت اللہ ای حبردار ہوئی متعارف ہے ہم خلاف دوم ای محل تحاکہ ما اندیزو بمعنی الہ کوشی کیسے ارتکاب المجاز دے کوششی نامی چھ حقیقی لفظ انگار کو کہے جی اختیار کو مجازا ارتکاب المجاز و خلاف متعارف ہمو جائز ہے کہ اولا ضرورت شد شدید علمی نے ہیچ ضرورتی نیست جس نے کہ خلاف متعارف بنو یا ارتکاب المجاز مجاز بکنے یہ ہم نہ چاہیں گے یہ ہم دونی جوابت شی ہم دیں سیمی جوابی امام نووی رحمت اللہ علیہ دام شافعیانی مدن محقق کی آوازہ بری وقت تسلیم کا کہ حاضر عبارت و مشکلت ہوں اول ہمیں تسلیم کا واقعی یہ کلمہ و عبارت مشکل یا مشکل ہیں بل خیر مجھوں نے تہینے نو آوازہ الہ آوازہ پرمائنے کہ ان دل بیت تہا اذا ای البیت مراد چنائی بیت اللہ چلو ما تسلیم کریں ہم آوازی متعارفی مانائیں تھی خوب متوجہ بھی علمی جوابی نا آوازہ ان آئیشی کہ ما یہ لفظہ چوتی اصطلاح متعارفہ تغییر نہ دیں واقعی یعنی صلاتکم اند البیت ان اند بیت اللہ مراد بل ادھی محضور فی هست شو متوجہ ہے نا امام نووی گوشے گئے کہ البیت ہما متعارف مانائیں تھی موئی تغییر نہ دیں نہ دیں ایک متعارف خلاف ماننا کریں بل البتہ ادھا ما گوشے کہ یک محضور فی ادھا موج موجود خوب اما حضوری اشکنی تایا یا بری متوجہ بھی چطور محضور موجود ہے آوازہ پرمانی کے ان دل بیتا حدشگین ہے کہ بیت اللہ مراد ہے بل البتہ بیت اللہ ان دا ادابوتی اصلی معنی نہیں ہے پرچک ان دا بدو معنی اطلاق بھی ہے بری جانے ان دا برای خرب خالصہ استعمال ہے یک طالب ایوشی کہ جلس تو اند شیخی استاد چی دو معنی بیتن کن یک معنی ہے کہ استاد ہم چی چسپ تو نرد نرد اینج کش دانو باقی دار دانو لگ چی ہم نام کن این دیگری ہمشی بابا جلس تو اند شیخی آئی ہما یکن دیوان آنشتا پودا پنا دور بر نشتا ہمشی اند لہذا اندیا یک معنائی کاسے اقربی موجود ہیں یک معنائی ہم قرب ہے کہ ہم دور برا نزدیک ہیں یک معنائی ہم اقرب ہیں سب نزدیک ہیں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ پرمانک ادا اندہ بیت آپ سے مراد بیت اللہ ہیں خوب متوجہ بل اندہ بہتی معنائی اقربیات نہیں اندہ بہت معنی اقربی یا نہیں ولا بلکہ ہما اندہ بمعنی ہما قرب نزدیک ہیں یعنی معنی چی کہ ہما بیت اللہ جوار و علاقہ و دور و بائن لیکن ایک بیت اللہ جندہ موتا ہے چھے چبی مقصد میں اہد چی در ہے نمی چبی اللہ تعالیٰ فرمائی نبی محل تاک ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان دل بیت مزدک امام بخاری اہور کو نید اللہ سبحانہ وتعالی کہ ضائب کن یدیع ایمانکم ان صلاتکم نزد بیت اللہ بل بچی مانا بیت اللہ ان ہما نمازان ایک آیا بیت اللہ جوارا و دور برا انجام داتا بل در صورت ایک دیمج بیت المقدس کتا داجیل تھی یعنی اللہ تعالیٰ نہیں کہ ضائع بکنش میں آنمازان یہ کہ اندل بیت یعنی بیت اللہ ہم قریب دور بر بیت اللہ بودتگان بلے نئے بیت اللہ نیچے استقبال کتا بلکہ بجانب کج استقبال کتا بیت المقدس نصاب چونکہ عبارت چو در یہ وما کان اللہ عبارت تقدیر بشکنی وما کان اللہ لیضیع ما كان الله ليضيع صلاتكم صلاتكم صلاتكم عند البيت مستقبلا الى بيت المقدس یعنی اللہ تعالی شمع نمازان ایک مکہ مکرمہ شمع ہمی مردمان کہ ہنو پوتش کتا یعنی ہمی مردمان شمع کہ ہنو پوتش کتا و آ زمانہ کہ مکہ بودتگا مکہ مکرمہ ہی ہما فضا آیا ہما دور آیا نمازش کتا بل کجوں گریش دیم کتا نمازش کتا بجانب بیت المقدس اللہ تعالی شما این مردمانی آ نمازانہ ہم ضائع نکن آیان ہم اللہ تعالی قبل قبول لیتا اگر سب بیت اللہ دیم نکرین تا بل بیت اللہ قریب بودتگا ہمودا اگر بیت المقدس نمازش کتا پرچک آروچی آئین کعبه قبله اون نه نبوده به دستور الهی بود اجتهادا هنی کارش کده آنها اساس آن عبادت کرده زایه نه نبوده یه توجیه که کو علامہ نووی ہے ایک محذوف کے ذریعے تو یہ حالت مرتبہ متوجہ ہوتے ہیں یہ توجیہ و صحیح ہم تو نہ بل منتہا شی تا یا کم کے تکلف ہاست کہ بعضیں پیچ تا بھی لوچیں لوچیں ہم تو نہ تکلف بھی لو ان دے بزور با امانا بکن با ان ہبی بار با اس ولید بیا کشن خیر ادا کہ حسن چبی اشکال جند توجیہ خوب ہے توجیہ جند خراب نہیں بلے اشکال کا یہ تکلف ہے تکلف ہم نے باید در جوان چوتا بے میں دے بلید یہ اشکال جاست ان اشکال واقع ہے دومی اشکال ہے در دور نبی ادومی اشکال کا ہے ادومی اشکال اس یہ کہ ہمیں صحابیانا برای تو مردگانی کیے نمازا کر مکہ بودتا با اشیان سوال پیدا نہیں کیا دانتو؟ آن سوال بکنم ما از آن پیدا بودن همات در مدینه ایش بجانب که کتا کتا مستقبله بیت المقده فلحال ایداش نووی هم کسی یه جواب توکا یه دو خدشایی ها یکی که تکل تکلوب بینده توجیه؟ دومی که آن سوال موافق نہیں توجیه؟ پرچک آنی سوال و پریشانی درباره همه نمازانیتا که واجه در مدینه منوره به استقبال بیت المقدس کتگن یه مردم نو پریشانتا که یه مردم آمه به آقبله ها نماز کو فدا مرتن تا یه دونو که بلا یه حد چی بود آی منسوخ بود چیه نو آن منسوخی عبادتا که با آی جانب بودتنه که از حالش چیه بود آنی آن سوالش نه تو مکه زمانه نمازانش کتر نو آن نمازان چونه آه بحث وانه یک دا کمی لحاظه علامه نووی هم یه جواب آی هم از اشکال خالی نه آی تا حد اشکال هم پیدا بویه که تقلبه دون این اشکال پیدا بوشیست یه توجیه موافق آیانی سوال نہیں و یہ توجیہ آن سوال آن پریشانی ہے رفع دفع نکن نکن بکن توجیہ شدی یہ چند جواب بتا چارم جواب علامہ سندی آدا علامہ سندی رحمت اللہ علیہ ہم کہتے ہیں ادایہ کے توجیہ کنک آوازیں پرمائنی کہ اصل ای اشکال پیدا بوئے گئے در اندل بیتا با علت اشیاء کے مسلمی محلتا اندل بیت اس دو صلاتکمی متعلق ہو یعنی مارا شک در عمارت بخاری کے گوشتی اندل بیت ہاں تو آئی گوشی کہ یہ ہمہ ودی اشکال کشما وشی پیدا ہے بھی کہ ان دل بیتا ما مضاف مضاف الیہ بکنین آئی متعلق باقی ہے کنی صلاة تو کمی بولا گو مائی وابستی بکنین ان ہمہ صلاة یا نماز شمی کہ نزدی کی کہہ بیتا بیت اللہ بوتا ہے دا یہ اشکال پیدا ہے بھی آئی وشی در حقیقت ہے دا یہ کہہ حسنی دا محلتا ان دل بیت صلاة تو کمی بولا متعلق نہیں وہ کہے متعلق ہیں لیا بیعا لیو بیعا نمارا ایشی کہ بخاری ای اندل بیت کلمہ بخاری بل آئی متعلق ہیں با آیہ قرآنی ای جملہ یا کہ لیو بیعا برای کہا متعلق ہیں لیو بیعا چبی مانا ای رول برا وما کان اللہ لیو بیعا اندل بیت صلاتکم توازی میتوشیم با؟ یعنی به قول سندیا عبارت یه دوری یعنی ما کان الله لیدیکم اند البیت صلاتکم یعنی معنیش که الله تعالی نه که زایه بکن قسم بیت الله کریم دور برا شمه ای مانا شمه نوم نمازا ایشی لفظ اند البیت گو کیا متعلقی لیدی ایا گو صلاتکم نه یہ منظور ہے کہ امام بخاری یہ کلام دو جملے ہیں نا اندل بیت صلات صلاتکم نہیں دیتی نا اس ترجمہ کو آئیے صلاتکم یا جملے ہی بوتے اندل بیت دومی جملہ نو آوازے بشک اصل اندل بیتا ای حضراتا زورتا ہمیں جملے بخاری جندے کلامی بخاری جندے کلامی ما قبل گونا تعلق داتا ای اشکال پید باوجود ایک آئی اندل بیت جملہ گو بخاری ویچ کلام متعلق نہیں گو کلام الہیہ متعلق نہیں لیوزی لیوزی آم اور یہ حدی معنی چون دلی ہے فاہم ادام حضوفات کش خلاصہ تقدیر عبارتا بقول سندی بمہمی چطور مقد تقدیر چطور دلی تقدیر ایشن وما کان اللہ لیوضیع صلاتکم قبل قبل استقبال البیت عند استقبال البیت توجیبتی وما کان اللہ لیضیع صلاتکم قبل استقبال البیت عند استقبال البیت ترجمہ ایدانی بالمعنی ہے کہ وما کان اللہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ ضائب بکن شما نمازا پی سر چی زمانہ کہ شما قبلی بیت اللہ نیمگا چی مدینہ چی بکنی دیم بتر ان چیز شما دیم نتر انتگا بیت اللہ نیمگا شما آبادی دیگی نیمگ نماز کن آبادی شما دیگی نیمگ بیت المقدسہ چی کن نومد نماز کن بل نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ ضائب بکن شما نمازا قبل استقبال البیت کہ پیسر از استقبال کمیتی شما بیت اللہ کا سن شما قبلہ نبود دگا شما آن نماز آنی کہ پیسر کو دگا اللہ آن زائر نکم چو حدیث زائر نکم اند استقبال البیت یہ زمانہ کہ ہم شما دینے کجا کتا بجانب کعب قابط اللہ کتا ترجمہ وہمی نا ان نمازا چی آن نماز آنی کہ اند استقبال بیتا چپی قبل استقبال بیتا کجا نہیں ملتنا شامی بیت المقدس مقدس نہیں ملتنا آیا نظاہ لکھتا یہ دی سوال جواب رکھتا بوتا تہر تہر تہر بوتی اندازہ پاہمتونا چمی نتیجہ یہ درک لا یبتل اللہ صلاتکم ہینا استقبلتم البیت اللہ تعالی شمی یہ نمازانا گوستگیم قسم باطل نکن وقتی که هم نشمه دیمه بجانب که ترین قبل قبله ترین پرچه پین استقبال بیت خیر و پرچه که بیت الله استقبال کنکشی خیری شما این قسم آو که نیمگا شما خیر خیر آ خیر زایه نکن نکن که اونگه هادی شما نیمگا نماز کتا فلحاظه ای و هادی شیخ نزدیکا چلی مانا که و آئی بیت المقدر دیس بوی محلتا ای و هادی عبارت لحی سامتو نا چونکہ محضوب آوازا کا شئی وارت رہے چشمہ ذہن وحشی میں بھی مانا یہ بھوک یعنی اللہ تعالی زائے نکن لیذیہ ما کان اللہ لیذیہ صلاتکم قابل استقبال البیت مشمار معلوم ہے کہ مدینہ کو آجا تشریح تبا این حدیث نمازی میں کجا ہے جن بیت المقدس یہ ظاہر ہے قابل استقبال البیت بیت یہ بیت اللہ استقبال دستور واجہ نہ رستا متوجہ بیتی خوب ادومی معنی عبارت نیشی بک اند استقبال یہ حدیث قابل استقبال البیت کے بجانب شام شمال دستور دا بیت المقدس میں نمازو کو خدا رندہ آئی منسوخ بود اند استقبال البیت یہ حدیث کے شمارے پدا دستور دا کہ استقبال کو کیا بکنی پولی وشہ کا شکر المسجد تو آن نماز کے پیسر چی قابط اللہ استقبالا با آن جانب بیتا ایہودی کہ شمائے دستور بجانب بیت اللہ رسید آن نماز ہاں شمائے باطل نہیں پرچک استقبال بیت خیر خیر خیر کشی خیر غیر پیدا ہے نکن نکن مانی ہے نکن متوازی شدی ایہودی صاحب مچلی کہ سندی توجیح مطابق آتی ہے آر قبلی نمازان اللہ تعالی ہم شمیں زائے نکتب شما ہنو فهمتا کہ ملکہ ہنو مائی دیم کہ بقاوت اللہ تعالی رتا میں قبلہ قابہ بودتا آر نمازان از میں رفتا نا آیا ہاں باز میں نارفتا نا پرسی کہ یہ قبلی نمگا قابت اللہ اولا نماز کا نگا ہمیشی خیری کاری خیر خیر زائے نکتا خیر غیر زائے زائے تم دیلے کہ آہاں خیری بودتا شیئن خیر خیر مانی نیس کی مکلی آئی خلاصہ علاقہ ہستے یہ واجی توجیح چی درستی آ توجیح ہم بالا تیرو واجی تیرے البتہ تکلب ہاں ظاہری چیز تکلب کو بچا یہ متوجیح زو انگو کاشت یہ عبارت ہے زو بنائی اللہ چین پہمتو نے بخاری کلام مخلوق کلام زو بخالکی کلام رب پہمتو نے وزدگی عبارت مقدری یہ نحوی کاشت تکلب آخاری ہے براشی ہم تکلب ہی معنی بل چاہگا چاہتا توجیح جندہ دیکھ اشکال خط ختم کو بلے تکلفی ہاں بایدن جواب بھی تکلفی نہیں بھی انگا بھی تکلفی جواب نہیں یہ چار شو پنجم توجیح پنجم جواب توجیح پنجم جواب داتا ہے دا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ابن حجر اسقلانی توجیح گو امام نووی کا قریب قریب کم مکی تغییر کی ہستی خلاصہ ہے ابن حجر بشید ہے مسئلہ ہم چونکہ نووی گوشتا یعنی ہم یہ طریق اختیار کو آواز ہے صراحت نے کچھ کہ نووی گوشتا چونکہ انداز نو بیان کر یعنی آوازی نظر ہن چکنے امام نووی گئی بل فقط فرق ان چکا کہ اوش امام بخاری ادا لفظ بیتا چھ مراد کا حسن واقعی بیت اللہ گرنگی بلے ادا کا حسن امام بخاری حدر ادا یا کہ قول یہ نیمگا اشارہ کرنگے کہ ای اصح الاقوال ہماری نیمگا ہم اشارہ یہ کرنگے آچی بخاری اشارہ کہ نبی آگو شکن بلے امام بخاری یہ اشارہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلوتر از ہجرتا کہ در مکہ مکرمہ بیتا این مسئلہ یہ اختلافی زندی آن تا آزمانی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در مکہیت مدینہ نرفت گا این اختلاف اشی آزمانا واجہا اول اشی کہ آئی معمول با یک قبلی ہے یا کہ نا یک داکی دومی شک اگر واجہ معمول با قبلی ہے با دومی قبلی آم معمولا یا کہ یک صحیح می گفت اشی کہ اگر واسعی واجہ معمول با دومی قبلی آنا و چون نوم نماز کن با دومی قبلی آنا یہ صحیح بحثان در این مسئلہ آنا اذا اسیں بہسان انتہا کا سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اسے کولن کی سے بہسان تو سے قول امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ وت نظر اشی ہے کہ ا زمانے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مکہ مکرمہ بوتا ودا واضح کا سے ادا کہتے ہیں استقبال بیت اللہ جنہاں نماز کتا ہے جانداب واجب یہ سر چھ ہجرتا کم مکی بیت المقدس نیمگا استقبال دستور رستا پلاک ربتا مکم مدینہ منورا نو واجب پلاک بیت الاقصی نیمگا جیم ترین نگے مسئلہ رستا متوجہ بوتی یا نا یعنی ابن حجر اسقلانی گوشی ادا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بارہ مگو یہ چند قول ہے نا ادا واضح در مکہ مکرمہ آئی قبلہ مشخص بوتا یا نا متوجہ اگر قبلہ مشخص بوتا کجا یک بوتا اشی یا آئی اگر مشخص نبوتا دنیا نام بوتا یا کہ یا یاکی این تام توجه بده سه کلمه. نو امام بخاری نظر چی؟ امام بخاری نظر بیشتری. امام بخاری نظرشیه که چی؟ یه صحیح قولا صحیح تری قولا از نزدیک بخاریه همیشه که تا زمانی که واجد در مکه بود ای قبله اول کعب. اب پیسر چواجی حضرتا چند ماہ جلوتر دستور رستا کہ کعبہ بل بیت المقدس جانبا چی بکن کہ نو بکن نماز بکن اسی نماز بجانب بیت المقدس بکن یہ ہر دنے کار کجا بجتا گا مکہ بجتا گا متوجہ شدی اب یہ وقتی کہ واضح مدینہ رب تھا پدا دستور رہتا کہ کعبہ منسوخ ہے قبلی ہنو دیم پدا بجانب کہہ کہاں بیت المقدس اب شانزہ حفظہ ماہ کو تکمیل دیتا کہ آم منسوخ ہے پدا دیم بکہ بکہاں ادھ دو نسخی ہے چند ادھ نسخان چند ہوتا متوجہ ہے نا کہ نسخہ دو نسخی ہے یا نسخی ہمائی ایک اولا کعبہ بودتا گا بیت المقدس بود پدا یک نسخی کعبہ منسوخ بود کئی بود بیت المقدس پدا کسی چاہی آباد پا واجہ ککتے کہ با چاہی آباد میں مقرر بود پدا کئی بیت المقدس وقت مدینہ رائی یعنی ودا مدینہ کرا واجہ ودا پدا بیت المقدس برقرار ہے اوی پدا چی بود منس پدا بجانب کئی ہے کعبہ کعبا یا ادو نسخی آئیدہ متوجہ دیتی ہے ابن حجر اسقلانی گوشی کہ بیت آچ مراد بیت اللہ ہے متوجہ دیتی ہے انچوک نوی شعرہ کتا بیت اللہ ہے بلے امام بخاری حضاب ہمیں ثابت کرنے لگے کہ بیت اللہ یا بری کعبہ قبلہ بوتا بیت اللہ بلے پدا کسی منسوخ بوتا پدا بیت المقدس بوتا چاہیا بات اللہ بیت تو اللہ بیت اللہ نمانہ شک آن مردمان سوال ہما بیت المقدسی نماز نبارہ کتگا آن جواب ہمیش چیزی ہما کان اللہ لے دیا ایمانکم بل امام بخاری گل پرچی ایمانہ کو کچھ بئی توجہ ایمانہ کو کہ امام بخاری نزدی کا اصح الاقوال چنا قولان کو بازی گوشتا کو واجہ مکہ ہے چھے قبلہ مشخص نبر نبوتا دیکھ آدوئی میں قولا کے واجی قبلہ کا حسن در مکہ مکرمہ دوئیں بودتگا چھا دوئیں کولا ہمیں کول سا سیتر نزدک بخاریہ کے در مکہ واجہ قبلہ بودتا کئی بودتا ہم کعب کعبہ بودتا رندہ من سوخ بودتا پدا آئی من سوخ بودتا پدا یہ جانبہ تر تری نزدتا ابن حجر پرمانی کی اصل بیت مراد بیت بیت اللہ بل بخاریا بیتا ایدوی احمالتها گوشتو دوم نشان دهی کو بہنی مسئلی جانبا کی مسئلہ دو مرتبہ دور جتا و نسخان دو ہی محلتا ہمائیم نیمگا اشارے کو چبکی ابن حجر اسقلانی توجیح ہے کہ انمار عشق بیتا مراد کہیں کعب امام بخاری بچی صحیح کولان یا کولیا چیکتا ترج دیدہ تک ادا اشارے کان بل نسخان چانتا دو ہاں و نسخان تعدد نسخان اوشی تین جہاں بدنہ جا جائزیں چانتا یا گروہ نزدی کا تعدد نسخ صحیح نہیں سواجی بوتی بل اشان کان نزدی کا تعدد نسخ جائزیں اور اوشک اجازات ضرورت موجود ہے ملا محل ضرورت اگر اس نے اشکالی نہ دے نہ دارد یہ مردان بئی جن بڑھاتا یہ حبود ابن عزر اسقلانی توش یہ کلمہ فضا دو مرتبہ متوجہ دیکھ دربارہ کعبت اللہ واجی قبلہ در زمانہ ایک مکہ مکرمہ قبل حجرت یعنی واجی قبلہ بارہ اختلاف موجود ہے واجہ آزمانہ قبلہ مشاقصہ یا پھر ادمال زمن توجیح بخاری کو توجیح بخاری آج صحیح ترے بیانوں کو واضح فضا بیانوں کو پورت اوقت توجیح دیں در بارے ہمشیہ کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تا زمانے کے در مکہ مکرمیت ولا واجہ قبلہ مشخصت یا نا متوجہ ہوتی ہے خوب بعض یا قولی ہمشیہ کو واجہ ولا مشخصی قبلہ نیست تا زمانی که مکه یعنی هر نیه میگه نواز کتیم در کعبه یه نیمه کتیم شهر بیت المقدس نیمه کتیم اشکالی میه متوجه بودیم قول دیگرش یه که نه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبله و دا دویانان تا به دویانان ماموره کشی نیم اول او دویانان چیز عمل گوتا یه دولا شما پس آنی که مکه نرب بگن نظام تاریخ بچارم قابط اللہ قابط اللہ یہ رکن یمانی درمیانہ و حجر اسود درمیانہ شرقی جانبہ مائل ہیں جنوبی نیمگا کمی مائل ہیں اگر یکی این درمیان بوشتی تو نماز بکن کعبہ ہم در مقابلے کبھی تو بیت المقدس ہم احمد مقابلے اب شام نہیں رہا اس مقابلے لیکن آخر معنی شک واجہ حتماً ما بین الرکن الیمانی و ما بین حجر الاسود اوشتا تک نوم نماز بکتاک دو یہ کعبہ و بیت المقدس ہر دن در مقابل رو بارو جہاں ہے یہ چیز دیں کہ بیان نہیں ہوگا نماز دیں دیں بل اگر وہ میزان رحمت کی را گوشتی گل کعبہ پشتائی مانی تو بیت المقدس دیم دیم آئیے بل یہ حدیث بطبق ای قول قائلی ہنچو قائلہ متوجہ ہوتے کہ واجہ مکہ مکرمہ دوئی قبلے ان جانبا چی تمام مربوط تک ہر دنان چی بکن قاتی ہور ہورش بکن وقت تک نماز بکن تو لہذا اید گوشتاتا نماز دوئی قائلی صحیح بھی قولش یہ کہ نا واجہ تا زمان ایک مکہ مکرمہ بوتا اور ایک آسیم معمور بوتا با بیت المقدس نمازا اولا متوجہ بوتی اولا اگر بیت المقدس ما وقتی کہ متوجہ بوتا ظاہر نیزاب رحمت نیمگا اشتاعت ایدن حسکت آبت اللہ پوشتا منتا ہی دارا چون یہ صحیح قول بودتن در این مورد هم متوجه بودتن یک ایشی که واجه هیچ قبله نم نبودتن دوم ایشی که دوام بودتن ها صحیح ایشی که بیت المقدس نسیدتن خیلی حالا این صحیح قولا آواجه ها امام بخاری همایی ترجیده بل محققین نزدیکا یه غیر موجه آنوشن که داد دو مشکل پیشیه یکی ایک پیشیه محل اتحاد اگر چموشه او حضی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ حضرت جبریل واجہا کہ نماز دا بیت اللہ دروازہ راستی بگر اوشتا تو قبر کعبت اللہ نے بگر چی کو نمر اگر یکی کعبت اللہ دروازہ راستا یا چپا پوشتی دیم اینن بجن جنوب دی پہ ہم تو نا آئی دیم کاسن بجنوب کر قرار دی اور امکان یہ سن کہ شام بیت المقدس رکھ دیما بھی براہو جی اشکال یہ کہ جبریلہ پر چیچو امامت کو وقتی کل قبلیان دعا تھا ہر دنے قبلیان بعد ہو کتے میں رکھنے مانی جانے گوشتا تھا جبریل اس امدہ کو گوشتا ہے کہ اصلا بیت المقدس ہے چنائی فاصل فاصلہ پیدا کو اور جبریل عمل حتما نکر معمول بل قبلیات گو ہمی روی نماز مکنی عمل لیتا ہے حدیث جبریل گو آحمد دو قبلیہ چیتا ہے رد کائن امان توجیب کی و دوم اگر واقعی خم قبلہ واجہا مکہ دیگر قبلہ ہیج مبوت مبوتی مشخص مبوتی پس چرا کہ حسن جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی مخصوص کد بجانب کعبت اللہ بگوشتی نکے تو اگر ایر رول نماز کریں شر آر رول نماز کریں ہم شر یہ ہم ثابت نہیں بکلی رائی اشکال پیدا بھی دور گرسی تو خلاصہ یا قولی ہمشی ہیں کہ واجہا نیست دومی اشی حسن آئیں حالا نوید سیمی قولیش نیه که واجه ها در مکه مکرمه مشخصی قبله نیست نیه سیمی قول همشی ها نه؟ خب حالا ادا که هستن و متوجه بید حضرت مولانا مهدی بندی آنچه گوش در این مورده اللهم شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام عثمانی رحمت الله علیه که هستن آیات دیگه تا جوابی لعلا شما چند جواب اصلیش کرد در مورد خود این دل بیتا؟ ها؟ پنج بیتا، ها؟ گوته ابن حجیر قولا چند؟ پنج؟ خب، ششمی قولا ادا بشکنه چه حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ در ابتدایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانی کہ در مکہ مکرمیت واجہ اصلہ بیت قبلہ خاص یا معمور و چونکہ معمور نحل ہم جبریلہ واجہ حج نگر نگرد بہنی سمت آدمار داری صحابی بی سمت کنے ہیں شہر آدمی سمت کنے ہیں شہر معنی نیستر خلاصہ واجہ در مکہ مکرمی زندگیا حیات مکیہ واجہ معمور بکملی نا نہت آواجہ ترمائی گاہ گائے واجہ بیت المقدس جنی مگا نواز کو گاہ کعبہ میں بھی نماز کو گاہ ہر دن ہر بنانے میں دین کو چکمنگ واش ہرچہ گواہ اگر یہ جانب درے نعمت اوشتا کعبت اللہ نمازی کو کعبہ تہنا دیتے اگر آج جنوب نعمت اوشتا تو انگوشی دین بتارین بجانب شمال آہاں واجہ تہنا چکی یا قبلہ نماز کو بل اگر رکن یمانی درمیان حضر اسودی گوشتا دین قبلہ دین دین میں آتا اگر میزاب رحمت جانب اوشتا ہم آف بیت المقدس پوشت آمد کعبہ دین نمازی ملکہ دین دین کو تو خلاص این واجه او دا واجه پرمانی که مختارت چیا؟ مختار با پا این ما تولو پس اما واجه الله دستوره دیده دشته نیستانه خیلی خلاص این واجه چه مکه مکرمه یا وقتی که مدینه منوره را اولین تعیین قبله برای واجه که بود بیت المقدس مقدس تا 16 ماه و هبده بار حکمتی کہ اللہ لوٹ سکتا ہے شانزہ ماہ و حبدہ ماہ بعد واضح خاصتیں قبلہ اللہ بجانب کعبہ تاری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وجوہات ایک منبیان کو کعبہ یا چاہتا لیا ترجیح آئی ہے خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم ہمیں انتظار اکمین قبلہ کئی بھی کعبہ بھی چنچ کلام اللہ قد نرا تقلب واشکا في السماء بلن ولينك قبلة ترد ترواها دستور دا كما عندك تو بار بار آسمان نعمل چارة تلي وحالية كما من قبلة قابر بي بتر گناه محبت موجود يعني عادت ہے کہ انسان وطن حب الوطن ہی هست انسان واجه منی وطن پیدا بودتا محل وحال انتی محل بود باش انتی اج محبت گوه دا گشتنه چکا اج بیت المطنه مثل اللہ محبر ظاہر کو خلاصہ واضح پرمانی کہ در ظرف 16 و 17 ماہ نکملہ ہما بود مشمہن متوجہ ہے کہ واضح در مکہ مکرمہ قبلہ معینی نداشت مدینہ کرا بمجرد مدینہ رسیدنا قبلہ مشخ خصمو قیبو بیت المقدس تا 16 و 17 ماہ نکملہ دستور فولی وجہ کا شاکر ہے مسجد الحرام متوجہ بکی حالا ادا یہ سوال یہ جواب تہا کرسن چی پیدا بو نسخ یا باری نسخ چند بار واقع بو نسخ ہم متعدد رب اور مثلا ہم حضرت بو کہ اشکال پیدا بکن اشکالی نمان نسخ یا باری ہم ثابت بو متوجہ بو کی نشنی و آ صحابیان سوال ہم چی بو جو جواب دندر بکنی آنم پریشانی ہم نمازو نمازد آوائی بو مکی نمازو نمارا پریشان نا نہ تھا آنی پریشانی ہم دفع در اس سوال جواب چوکا چک شاہ صاحب حضرت شیخ الاسلام آتا سن توجیح کو آئی ہم دفع دعا آنی سوال ہم جواب موافق خواب آوہدی کہتے بخاری لفظ مانا چیئے کہ نبود اللہ تعالی ما کان اللہ لیضیع ایمانکم نبود اللہ سبحانہ وتعالی کہ ضائع بکند شمع آن نمازانی کہ بیت اللہ کرید در زمانی کہ مکہ بودتگی شما آیان وقتا آن نمازان شمع ضائع نبودتگی کہ آرود شمع سرا قبلی مشخصی نبود نبودتگی مردمان شمع کہ با آن حالت مرتبن کہ آن زمانی شمع نماز کتا در بارے آیان ہم پریشان ببی و در بارے اشیاء ہم پریشان اسمی گوستگی نمازان ہر چی بودتگی شمتہا کسی اشکالی نیستے لہذا پریشان ببی میں اذا چطہ ثابت بھی کہ وقتی کہ بیت اللہ دور برا کہ اوہدی شما معمور نہتی بقبلیا اوہدی شما مردمان نماز کتا اللہ آنزائی نکو اور اشان کہ شما معمور بودتگی کہ بیت المقدس نماز کنی اور شان چطہ زائی دائے بودتگی شان آن ہر دن داخل بودتا عجیب بودتی ان بئی نحو ثابت کو کیا نہیں آن نمازانی کہ قبل از استقبال معمور ہے لگتگی شما بقبل آزمان ہے بکردی شما هیچ معمول نبودتگی آن نمازانی که مکه اشکو دادن این دل بیت هیچ داری نبودتگی ورش چطور شما یه خیال کنی که این نمازان که شما معمول بودتگی به دستور الهی ها که بلدن بیت المقدس کنی وشان چه شما گمان کنی که اداش مردم نماز دای؟ نه شان انگه شرط دای؟ دای نبودتگی لحاظا نه شان دای بودتگی نه آ؟ دای بودتگی که زای نبودتگی بیت امراض بیت اللہ ہیں بل ہما مانا ہیں تکین ہما زمانی کا آیان دل بیتا نماز کتا قبل مشخص نبوتا ہما نماز ہاں زائی؟ نا نشما وقت بفهمی وقتی که اودا که قبله هیچ نبود تک آن نماز کتر کیف اما طبقه نماز کتر زایی نکتر الله گر ادا که شما دستور وقت دارتا که بیت المقدس دینی مگر نماز کنیم چیز شان زای؟ زایی کنید و دستوری توید دستور سر پروشی وقتی چه زایی کنید نگرد چیزا ثابت کن که آهم زایی نبود تک یا هم زایی نبود تک تمام شد این وقتی تو خلاصا یہ واجہ کہتے ہیں ہمیں توجیہ چی بھی روایات ہم جمع گستا حضرت جبریل روایات ہم تا اشکالی نہ ہوں کہ جبریل او دن واضح کود بے جانبا اشکالی نہیں برچہ کاریش قبلہ مشخص نہ یہ دیگر روایات ہم جمع گستا بخاری حدف مقصود ہم پھر دامون در یہ توجیہ توقع و نسخ ہم تقرار موضوع ہم حل حد بک تقرار نسخ ہم نیستے ہیں تو لہذا تابیر یہ جواب ہے کہ حضرت شیخ علیہ السلام مولانا شبیر دا از ہمہ جواباتا موافق تر ترک ہمہ جہاتا جمع کن باقا ہے خوب چانچہ میں استاد یہ بری ہمی خبر کو گوشتی کہ ہر مشکلی کہ در روایات احادیث قرآنی حتا وقتی کہ بدی بندیان رستا آیا چنے بودتا کہ حل مبی تو برو دست آنا حتما حل حل بودتا ہے میں مولانا برہان صاحب ہمیں کلمہ ہم گوشتی میں استاذ آگوہ گوشتی کے ہما مسئلے کہ دیکھ جاگا مشکل چو مشکل ترے ہیں وقتی کہ بدیر بندیاں رستا اللہ تعالیٰ شان ہنچن پراست ادادک آسان چو آسان ترش کتک مردمانش پیش پھر لاشتا باقا ہے مشکل ترے مسائل بہنک شو آس رانتے پیچھتے گا اب دیکھ بزرگی میں گوشت کسی حکمتی ہستا حکمتی ہمیشہ کہ وقتی کہ مدرسہ دیوان بنا بو فلا کتاب خانہ درست بو یک شبی مزان مزنی اہل اللہ مثل حضرت شاہ ربیع الدین ہو حضرت مولانا عزیز الرحمن مفتی عزیز الرحمن واجہاں واب دیکھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در ہمی کتاب خانہ تشریف بیارتا پلان جاگا نشتا نگوشی یہ مشہور مباقی ہے کہ ہر مردم ایک ہر طالب ایک مسئلہ ایک کتاب ایک مفہمتی اور اللہ دک ہمیں جاگا بربنی نوطالی کا گواجہ موابی سے ہمیں جاگا نشتا ہر دولی مشکلی مسئلہ ایک بکتی ہیں اور طالب بکتی ہیں استاد رابطی حمود نشتی مطالب کی یا گھو دلی توقع پیدا ہے وہ مسئلہ پاہم پاہم یہ ہے طالب ہیچ با ایک اشکال پیدا ہے ہمیں تعجبی کیلئے کہ ان ہمارے ہمیں خود ہیں سامحانے دیون توقع یہ خصوصیت یہ بزرگوارا چند جواب بودتن شام شش حواجی را ہفتم جوابی علامہ کشمیری ہم داتا ہے کہ اوک شیخ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائینی کہ آئی نظر ہمشی واجی آوازہ فرمائینی کہ تا زمانی کو واجہ ملکہ مکرمہ یا وقت ملا مشخص نہ بتاریخ آب احادیث ہم تصابق بل آوازہ فرمائینی کہ حکمت چیئے کہ اللہ تعالی وقت کو واجہ بو مدینہ منورہ دیئے میں اونگ کو پلا انگر چہرہ اکشک علاقہ سے ای قبلتین با اعتبار ہما توجیہیں کہ من دیما بیان کو حضرت خلیل علیہ السلام اظہار شرافت آئی بزرگواری کہ آئی بدین جہاں دو قربانی داتا گا اللہ تعالی آیا دو حکمت دو عمل دائی محلتا چون این محل دنیا قبلی هم به تقسیم کشورها کرد قرار گفتا آئی آه و دوازه معمول موک با آ کشورها هم کسی آ جانبا هم کسی و دا قبلی بکن که حضرت خلیل علیہ السلام شان و دا هم ظاهر بید تو امام الانبیاء قرار بگن امام القبلتین قرار بگن و این دومی جانبا همی دولا حالا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نظر آوازہ فرمانی کہ ہماری آکے در مکہ ہم واجہ دارا یہ قبلہ بیت المقدس بوتا رنگ برا منصور بوتا بل اسی مالک آوازہ کشمیری ہم ضعیف ہیں ہمیں تو ان آوازہ فرمانی کہ از نظر تاریخ از نظر روایات محج جاگا چنس بوتی لگنی ہیں کہ واجہ اولا بیت المقدس قبلہ در مکہ مکہ بھی ہو رہا چنین لہذا آپ شکر اندل بیتا ہمیں توجیہات اے حضرت شبیر احمد عثمانی کو تکا آوازی نزدی کہاں ہمیں توجیح موت ہے آوازی ہوتی ہے توجیح ہمشہ شاگر دنسی پدا ممکن ہے کہ یہ واضح چموئی گفتا ہوں خلاصا آوازی توجیح بھی آوازی توجیح ہم موافقت دائی خلاصا ہمشہ خب حالا حدیث نے یہ مگ متوجہ بھی حدیث سوچ وبه قال حدثنا ابن عمر خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء مشكلة ترجمة الباب من الدوام ولا يكفي شيء بخاري وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار الحديث حضرت براء بن عازب وعدي صحابين توقع براء نامي صحابي بازمتا براء بن ماروري ها براء بن عازمي ها براء بن فلان ها براء بن فلان با یہ برائی کے بیشتر در احادیث یہ براء بن عازم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول کے در مدینہ منورہ تشریف یار نازل بود یعنی ودا قسم پروکش بود بوتی پیروکانی منزلان اجداد جمع جد او قال اخواله من الانصار یا راوی میشه یا که حضرت براء گفت اجداده که رایه یا اوت اخواله که اخوال جمع خاله و هر دو هم صحیحه وقتی که پانک اجداد را اخوال هم بودتا اخوال را اجداد هم بود هم بودتا هر دنی رواب جمع هم فهمتونه و انه صلى قبل بیت المقدس واجه که مدینه را واجه کسی نماز دستور رسید واجه نماز کد بودا کسی بجانب بیت المقدس 16 ماه یہ لفظ مقدس ہم وانا مقدسی ہم وانا خیر او سب آتا شرح شہرہ یہ راوی متردد ہیں کہ یعنی واجہ 16 ماہ نماز کو یا 17 ماہ وکان یعجبہ ان تکون قبلتو قبل البیت و حسد واجه که خیلی پسندی بود که آیت قبلی اللہ تعالی بجانب که بترین بیت اللہ مکه که واجی همه دوستی محبت گما بیتا خلاصه و انو صلی اول صلات صلاها صلات العصر و انو بتاقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وان اولی نماز یہ کہ نماز وان بجانب کعبۃ اللہ نماز عصر توجہ دیتے ان معنی ہمشی ان وانہ صلی ان معنی ہے بعد از شک قبلہ منسوخ و بعد از 17 ماہ 16 ماہ و انه بتاکی گان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اولی نماز یہ کہ نماز کو بجانب کعبۃ اللہ نماز کیا عصر نماز این پاول لباس ها کام شکر المسجد الحرام دستور است و صلا معه قوم و مواجه ها یا قومی ای اثر نماز کرد فخرج رجل من من صلا معه نو یا مردی که مواجه هم در نماز اثر کو دیسی واجه مروچی کسیم دیم پی قبله کعبت الله کرد و در مسجد نبوی ساختن چی؟ مسجد نبوی کا سین شمالی جانب کا سین آئیے بیت المقدس جنوبی جانب کہیں کعبہ مدینہ منورہ متوجہ ہوتے سمیع لہذا آدھ دنیا فردان چو مقابل ہاں مثلا اولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیئے مثلا چشہ نمازی شمالی تو ایک دستوری وہ کعبہ رسد کیے کہ یہ جہاں تے پاس انگار کو دین میں خجا کو چھت جو نا جنور اللہ جواجی بکتے یہ مردیس کو حاجا مروچی این بھی دیم تر رہے چھے شمالا بھی جنوب رب نماز کو مروچی آئی پاہمت کو مروچی بزن دستور رسد واجہ آکے یہ جانب نماز صاحب وحی خوف یہ مرد تشام بود روتی چمی مردانا گواجی نماز کو دگر تمر لے علا اہل مسجد ہیں چیچن میدان کو گرون دیکھ جائی مردمان حال دیں گواجہ مروچی نماز چکو دا شما ہم چکنی پس یہ مرد گواز با یک مسید تیئے قوما آیا من رکوتا ہمود سلوات کو یلان کو بغال اشہد باللہ من شاہدین ہم بخلائی ذو جلال ذاتا تم تحقیق من نماز کو تا مروچی گو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بجانب مکہ یہ وجہ کہ اصلاح ہما نمازیاں اشکت بلا توقع فدارو کما ہم کمل المیت شان کا حسن دور جات ہن چونکہ ہما رکوی توقعیتا بجانب بیت اللہ ان اولا دیمش این گرات امام او دا شان در رکوتا من رکوی توقعیتا چید رکویش تمام نهت این مرد اعلان کو امام چود گشت جا دور جا یه این دیواری بگر وشتا این جماعت رو منحره بودتن شکایی اول به پشت آمان خوش به اول آمان تو نیم زمین رو کنی جانب آده که رکتش همه تمام کتن این رکتش این رکتانش من نماز توکا به همین دور جا تو نمازش تمام کن به همین آلام نمازش دور جا خیر وكانت اليهود وكان اعجبهم وهسته يهوديان بدبختين ان اولا سخت فسان بود تگرد وقتی که واجا نماز بجان بیت المقدس کو خوشحالتن بیچاری فلانی می قبله تامه و تک قبله نیستن فلانی و اهل کتاب یدگه اهل کتاب هن راضیه تم مثلا نصارا مسیحیان ها یعنی فلما والله وجهه اقبل البيت یہ بھاجی کو آجہ دیئے میں بیت اللہ تاری ان کرو ذالکنو انکار شروع کو اہم اگر لگتا اس طرح ہم بڑی نے نعوذ باللہ ہر روز یا قبلہ داری سنگو تشید پتا انگر روچن پلان آدگر قال زہیرون حدثنا ابو اسحاق برابی حدیثی حاضر انہو ما تعلق قبلت زہیر گوشی کنو حضرت برائی ہے برہن کو گوشتی کہ ہمی زمانہ کہ ہمی قبلیت بیت المقدسات چیزی مردم میں قوت کو بھی سرچناز دیئے بھی قبلہ یا کہ آدھے قبلہ بھو قبل ان تحول رجاء ان تحول پھر سرچ اشیاء کی نہیں آئی قبلہ ترینک بھی بجانب مکہ رجال ان چند نپر چمام ہوئی رجال ان فائل ماتی ماتا رجال علی القبلت قبل ان تحول و قتلو لہتے ہم کشاک بھوت لہتے ہیں مورد ان چیزیں شہید بھوتے گا ہمیں توقع جنگانی توقع چیزی که هستیم پاوت کده که همین در میانا همه ای قبله تر پلم نداره ما نکورو بیهیم ما وقت موتل نشتو گفت اینجا ما نزان که ما در حق شان چی بلوشیم لحظه این مردم رو که نشنیم نماز و ایمان زایی بود شان شهر بدبز بود تو رفتم شان پنی قبله که هنو ترد آ قبله منسوح بود آ منسوح این قبله ثوابی نیست تین لحظه یه اکیله دار دار لحظه با نخیر نخیر آخه اله هم به دستور خدا بودتا اولا آن عبادت نماز بجای وطن اله هم بجای وطن لحظه با چو باش نو چمی لحظ ما متردد و پریشانت این درباره ایتی مربی آخشان چو بودتا پا انزل الله تعالی الله نو همه موقع برای تسلی ما همه نازل کو و ما کان الله لیزی عباد اشی درباره ما نازل کو که ما تسلی حاصل بکنیم بزانی که می آمر دما در مرتبیم با آحالتا هم بحق مرتبیم به این حالت مرتبیم ما بادی و بحق ترا آئی هج اشکالی نیستی ملکا خوب و دوک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اول ما قدم المدینه نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار خلاصہ ای برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت اہلا چمدانی واجہ ہم چھے مکسرین شمارین صحابیانی کے حسن واجہ تقریباً چنی واجہ پانچ حدیث مروی ہیں آزمانہ کسی کی چھ سات حدیث و گیشتری آگ بیتی ہیں یا سی سات آگ بیشتی ہیں آئیش بچ مقصرین ہیں بعض حدیث یہ واضح مرویات سی سات و پانچ حدیث ہیں متفق علیہ 22 حدیث ہیں بخاری مسلم ہے چیز یہ کہاستیم بخاری شریف کہاستیم با 15 متفردین مسلم ہم کہاستیم با 6 حدیث آئی متفردین آئی باقی لوحات آئی خلاصہ ادھا ایک سوال پیدا بک واجہ اول کے مدینہ یہاں نازل بو بجانب اتفان لگوٹی پیروکان یا بتی ناکوان آجی پیروک ناکو کہتا مدینہ سوال پیدا ہوئے کہ کہتا واجی پیر واجی و مکہ مکرمہ بوتا واجی پیدر ہم مکی کہتے ہیں آئی چھے بنی حاشم ہے واجی مادر ہم مکی بیگ آمنہ کہ آئی ہم کہتے ہیں چھے قریش آچھے بہر کہتے ہیں بنت وحب و عزی یہ قبیلہ شماری و بیوی یہ دیگر کہیا اول مدینہ تھا بلے متوجہ دیکھ الہی ہر دو اجداد اخوال امراد مجازی اتنی کی مراد نہیں اجداد اخوال واجی ادا مدینہ چھتو مجازی ہیں متوجہ واجی پیروک حاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم واجی پیروک حاشم حاشم کا حسن تاجر منشی انسانی ہمیشہ تجارت ایک ہوتا اور آئی ہمیشہ چھ مکہ مکرلمہ کے بندے پر شام رہ برای تجارتا مدینہ مانتر رہے لہتے کول مردگا آئی آکا سے تعارفی مردم موجود ہے ہمودا آنی گندو کے ایک ہوتا محتل بویا کدشا پلا رہ دن شام پلا چونگو بچہرے کو ہم بہمی رہا لیا اور اتفاقا حاشم قواجی پیروک بگی آئی مدینہ منورہ یا سالی بہمی رہ لوگتی شام برو برای تجارت اور آواجش فردک ادا یک جنینی هستیم بنام سلمہ بنت عمر و جنین هنچی جنینی که آئی بوتی نمره یا واحدین در مدینه اتحا چین جنین دیگا میں عربان توکا یکی یکی بکمالا یکی بجمالا بتمام چیزان جامعی و البته الان جنوزامی که اولا شمر بیویتا بنام احیحا بن جلاح آئی مرتق رأبتا نوی جنین جنوزان و هر کس آئی نپر پکتا آنا نکاح نکن که دوستی نبا مردمان و آنا یک شرطی هنگی چونک سرداری جنینی آئی شرط گیری که شما اگر من هر کس نکاح کو تو بما شما نتحیدید شما اخلاق من پسند نبو و منا اختیار دیکتی اختیار طلاقی ویتی دست اگر تین حاشم و میل هستن تو سردار یا سرداران قریش قریشی خیلی با عظمتی مردم شماره گوید یه جنین امیده که تین سانگ بکن که شما انکار کتن نکن افتخار بودی که قریش آیش سانگ بکن گل همه قواجه هم میل پیدا بود حاشم و حاشم بن عبدالمناف آیا نپر پیکو نپر پیکو جنین قبول کو به همه شرط نکاحی کود جنینا و یک هفته ای ده روچی پمید محتل بود تو دیم بشام را پلا را دیم بشام که من راون یاو بل دیستی که جنین حامل زود وشتی جنین تا خیر حامل بودتی و من چوکی پیدا بود گره اگر من ربطی هاتم و خیر اگر من مرد ربطو هم را بحجی من براد مطلب در مکه مکرمه که من که اینجی هاتم آی موتی نائب کتک اولا کعبت الله ای خدمت که آفه دیگ برای حاجیان و پران و پران روک تروف آدگر شید رو می اختیاری من اختیار و تهنم همایی که نائب کتایی عملانه بل آو حدیه گه من مرس رفتون گل منی شکی پیدا بو منی براسی حوالی خلاصه کلام حاشم رب دیم بشام قدرت الهی آی موت در میان همی شام و راه در میان پوچ کو تھا میں یہ جا ہے کاریے مستائے رسن تنی شام ہم مو پوچ جنین ان کو ہستے حامل ہے چلا بو چوک یار چوک نامش کو شیبۃ الحم بنام شیبت الحمد. یہ شیبت الحمد مزنو بود بالغ بود بالغ بالغ بود ہما برات مکہ سہی بود متعلق تی برازان مزن مرچان قریب بلوغ ہیں بالغ نہیں قریب بلوغ ہیں متعلق چی مکہ مکرمہ یاد اداو ہمیں چوک ہیں شیبت الحمد الوقت کے ببار سپانک وقت آئیت مات ہے وقت من بروک مات واشنے بھی کہ میں قریش بدک قبیل ہیں تو کا زندگی کرنے کہ چون اخلاق دور ہیں مارا ان اخلاق دوستنے بھی آدھے گا رب ہے دلی چی میوت اخلاق سوائے گی خلاصہ آخرہ اولا پنے مندگ آخرہ گل مات ہم رضا بود چوب ہم رضا یہ مطلب آوتی ہم اوشتر سرا آیا پوشتنی ہم آگوتی سوار کو تو ورد ہم سوار اب یہ عربان قانون ہے کہ آیا جاہے کہ براتینا سفری چونگ چہرش کتین آمردمی چینش گونا کہ کسی آشنا نہ ہے تو ہردین چوکی بودتین پوشتنی ہم بلا سوار بکتین آنگوشی گلامی زورتی کی پر بہای ہم گونیم تھی پرچہ کہ چوکی بودتین دیمائی سوار کو بلنشی گلامی کجای سوار کتا پوشت پوشتنی یہ حدی کے مطلب یہ ہم مکہ مکرمہ رہے سلوات بکا حاضر عبد المطلب حاضر عبد المطلب حاضر عبد المطلب یہ مطلب گول ہے غلامی بونی تھی یا جاہد بہائی بورتا گونی تھی آئیوہ نا مردان شمینی برازات ہیں شیبت الحمد ہیں دیکھ بارا ہما شیبت الحمد شموشت مردم زبان ہمیں حبر نشکے عبد المطلب ہمیں وہاں نام کیا گو عبد مطلب واجا عبد المطلب درگی کچھ قریش ہیں چھ انس انسار ہیں چاہ جان رہا نو ہمیں شیبت الحمد کے عبد المطلب ہیں نو آئی ظاہر ہیں کہ آوکی ماتے کون ہم مدینہ پتے کون وہ مکی ہیں نا اپا ماتے کون ہم بلا دکان وہ ماتا پت قومی حسن ماتا مات قومی حسن نشاندر واجی چی بتا اخوال و عجد حجداد ہمشان بتا نو یعنی احوال اجداد بودتا واجی چی مجاز؟ مجازی نہیں حقیق حقیقی چکو ماشنا بشی میں پتہ براد میں بھی پیروک ہے براد بھی پرانی شی میں پیروک ہے پرانی میں پیروک ہے شی میں ناکوئی شی میں آدھے گا یہ متعجی بچی یہ ہمیں دولا یہ معنی ہے کہ واجہ اولا مدینہ کر رب اولا چھے خبایا کہ رب دے پر مدینہ منورا واجہ پانک آیا منزل گئے آقایتا یہ زمانہ حضرت ابو ایوب انس انساری چی بنی نجار واضحی اب بلوگ ہم بیب سلمہ چی بنی نجار نجار چمی کسن چی بنی خضرہ جو نجار چمی کمیلے آنر آئی چنانچہ حضرت ام سلیم حضرت انس مادرین کسن شانت حضرت درو چمی کمیل چمی کمیلہ کی گاہی آئی واضح شن لوگا مثلا محرمان ربط نشت فادے پادی ہے باقاعدہ ام سلم کا سنی کی بات بشان تو نیک بھی لیا نو مجھ بھی واجی اجداد اخوال ہمشان بودتا پانک حضرت ابو عیب انساری کوای بودتا شان اوک مردم بودتا تو واجہ پانک ہمشان منزل گئے یہ معنی ہے نیسا خیر یہ اخوال اجداد شما متواجی ہے بنو عدی بنی نجار ہمشان وانو صلی اللہ قبل بیت المقدس نو واجہ اولا مکہ مدینہ منورہ رب ہما دستور الہی آئیہ ہے کہ بیت المقدسہ کبلا کا نماز کا شانزہ ہما یہاں اس سوالی پیدا بھی کہ یہ تردد کہ شانزہ و حبدہ چرا ہے شی جواب سہل آسان ہے بعض روایت انتہا بچارے اولا کا سن شانزہ تنہائی ہے چونچہ مسلم شریف تہا بجازمی ہے تک ستت عشر شہران او ترددی نہیں ہے بخاری شریف تمامی روایات ہمیں تردد نہیں آتا ستت عشر شہران اور سبعت عشر شہران نہیں آتا بخاری تمامی روایات دو کا تردد ہے مسلم شریف تہا دیکھ تردد نہیں ستت عشر شہران نہیں آتا سنن نسائی تہا کسی اولا تردد نہیں آتا با این لفظ آنها که ستتا اشرا شهران دورا یا جهر اپا دیگه جایی هستا که سبعت اشرا شهران دو جهر هستا دورا آی دورا شو دورا هستا ترمیزی روایت تها کسیم تردد همی هستا با همی دولا که یا جایی به این چی هستا یا جایی به آی موجم تبرانی تا هم شش ستتا اشرا هستا جزم بزاری که تبرانی کبیری توکا ودا کسیم سبت اثر شهرن به جرمی هستن خلاصه این رواد خیلی مختلفی هستن شانزه و هفده خلاصه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه آیان تطبیق داتر ابن علامه عینی انشک این مقصد اشیه که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موقعی که در مدینه منوره تشریف یار ربیع الاول ماه دوازدهم شما زانی که دوازدهم ربیع الاول که بود دوازده روز رفته پیسر آچه چی ماه چند روز رفته دوازده روز پیسر آرفته واجه دوازدهم ربیع الاول تشریف پرما بود در مدینه منوره حضرت اولا خیر الا کو آجا ربیع الاول قسم دا بروت نصف رجب برس نصف رجب ہم ایک فدا واجی سرا کسے تحویل قبلہ دستوریا با مکہ مکرمہ یہ مدت ہمشی لو کو آجا نہیں تو شام نماز کو چھو دا ربیع الاول ربیع الاول رات خوب یہ بازدہ روج آئیے چیئے جانب اللہ پدا چل بازن ہمابو کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تا رجب ماہ مگا نصف پانزدہ پانزدہم رجب ربیع الاول ربیع الاخر رجب ماہنزانی ہے نا جو رجب ماہ پانزدہ واجہ آکستے ہمائیں کا تحویل قبلہ بجانب مکہ مکہ مکرمہ بگر ایسے یہ دیکھ سال آئے ہیں بہم آخرہ جس طرح تو وقت کے حساب اس بکنے یہ ماہانہ اگر واقعی ربیع الاول کل ہور بکنے آوازی چند ماہ شانس شانزہ ماہ اگر ربیع الاول کل ہور مکنے آئی چونک دوازہ روز گواستہ آئی حضب بکنے یہ ماہ جو حفظہ ماہ بانگر ہور بکنے اگر ہور مکنے وہ چند ماہ شانس یا کہ ماہ حضب لیا مالک لوکا اپا بعضی چنگو نصف شاہ نصف رجب کی یہ جانہ پتہ تحویل قبلہ بھی یہ نصف جو گما دوازدہ دوازدہ کود پود بوتا شیش گناہ ہور کچھ بھی یا ماہی پود پود متوجہ بوتی آدھگا شانزہ بوتا بہمت ہونا اگر شانہ آیانا یہ دوازدہ و پانزہ یک ماہ حساب کرنے بھی چند با حبدہ حبدہ بوتا یہ ماہ تو لہذا جم بین رواہ نمشی اگر مثلا یہ کم بود دور بدے اور کم بود دور بدے ماہاں چند تھا شان یہ کم بود اور کم بود یہ ماہی قرار دے چن چکم شان حبز حبز تطبیق ہمشی رواد ان مانا عشق یہ امبرگی سال دوازدہ ہما ربیع الاول واجہ مدینہ یہ قبلہ شروع تحویل جملہ کہتے ہیں بیت المقدس مسئلہ شروع اب رابط دیئے میں سارے چی بھی کہ رجب کیا رجب نصفا تحویل قبلہ بجانب کے بھی مکہ نچند بکچارے ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاول جمادی الاخر رجب خدا کہتے ہیں خدا شعبان رمضان خدا کہتے ہیں خدا شوال خدا کہے کہتے ہیں بگا خدا که هز شوال، ذوالقعده، ذوالحج، محرم، فدا رجب متوجه بکنید؟ یه رجب نصف و نوازی خدا که هستن تحویل یه رجب یه نصف نوره گناه ربیع الاول که وارد مدینه گوته از راه دوازده یا ماهی قرار ده چند ماه حبد اگر نشانس ان تحویل قبلہ بجانب مکہ مکرمہ در دومی سالہ چلی چیئے بود ملکہ رجب نصفہ حبد ماہ سرہ پنشان جہم ماہ سرہ درمیانہ رجب نصفہ قرار گیا خوب خلاص جمہور کول ہمشہ کہ نصف رجبہ در سال دوم کواجہ وارد مدینہ بھی تگا تحویل قبلہ بجانب مکہ مکرمہ پیشی حدود تحویل قبلہ و حکم جہاد ہمیں قریب قریب اتنا با ہم دیگا جہاد دستور ہمیں خوب حالا ادھا سوالی دیگر پیدا ہوئی نزد علماء آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استقبال بیت المقدس چو وحی آسمانی سبب شروع بو یا چو واجی ہوئی تی اجتحاد اشی الى دو قول علامہ ماوردی رحمت اللہ علیہ آوازہ کہتے ہیں چشاپنیان دو قول حکمت حاملہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ دیگی گروہ قائلہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتی اجتہاد ہے ان واجب وتی اجتہاد ہے بیت المقدس کو نئے بوحی آسمانیہ واجی مقصود ہم و جانب بیت المقدسات دیم کنال ای تالیف قلوب کم بہتی یہودیان اکی جشن مدینی دوربر یہودیت واجی لوٹک ملی تالیف قلوب با شرط اسلام بیارا ای حضرات نظر ہمشن قاضی عیاض یا عبدی بازی نظر ہمشن کہ قبلہ بیت المقدس اجتہادیت وحی نهاد گروہی دیگر از علماء قائلان کہ نا قبلہ بیت المقدس ہم با وحیت ورن دیگر بیت اللہ ہیں ظاہرین کہ با وحی زرین آیا ای دنیا قول موجود ہیں درین مولدہ بعضی ای قول ترجید آتا ہے بعضی ای قول ترجید آتا خوب بہرحال نسخ یا بلی واقعی بو بقول ہم حفظ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نسخ ہم یقین برنا اگر واقعی بہنہی آسمانیت اور نسخیت اما یکیم بار نسخی حضرمان لیتا اپا بعضی دیگر قائل ہیں کہ نا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہ ہے بلکہ آئیا وحی سریح نہیں ہے تکا بل آئیا وحی کوشیدہ یہاں تکا مثل الہام وغیر ظالم ہو رہا راہ بھجی سوال پیدا ہی کہ اسی چوی کہ اس بسنت ثابت بو پدا نسخ سنت بالکتاب قرار گئی شیطا ہم اشکال نہیں سنگڑا ہوئی پرچک نسخ کتاب بالکتاب جائز ہے نسخ سنت بسنت جائز ہے نسخ کتاب بسنت المتواترہ ہم جا جائز ہے نسخ سنت بالکتاب ہم جا جائز ہے شیطا اشکال نہیں سنگڑا خوب وَإِنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَّاتٍ صَلَّاهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ اذا چونکہ خیر مباحثہ ہا قول مردیہ اقوالہ دیگر موجود ہیں دربارے کہ اولی نماز واجی کجا مسجد بوئی دا مثلا چند اختلافی گپ پائیں گا یا کیشی کے تحویل قبلہ در کجا نماز آبی زہر نماز آبی یا عصر نماز آبی الائی دکار یا ہم کہ درمیان ظہر نماز عصر نماز ہے یہ سی قول توجہ یہ سی قول ہیں چند تحویل قبلہ در نماز ظہر یا عصر یا ما بین ہر یہ سی قول دومی اختلاف کی نکالش ہے کہ آیا ہمی تحویل قبلہ در مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بو یا در دیگر مسجدی که بنام ذوالقبلتین مسجد بنی سلمه کنن در همایی واقع بود یا کجا واقع چون این دومی شکا دو اختلاف هست یکی ایشی که در مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بود یا در مسجد ذوالقبلتین اولی که شکا سه اختلاف هست نماز ظهر بود یا نماز عصر یا در میان دنیای تحویلی هست شهریه که دورای مباحثش درسی مستقل و آخر زمان